باب استحباب خفض الصوت بالذكر. آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے استحباب کے بیان میں. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم ليس تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ مرضیہ کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں اپنی جانوں پہ ترس کرو, تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے. راوی کہتے ہیں وانا خلفہ وانا اقول لا حول ولا قوة الا باللہ فقال یا عبد اللہ ابن قائد الا ادلک الا کند من کنوز الجنہ فقلت بلا یا رسول اللہ قال قل لا حول ولا قوة الا باللہ. راوی فرما رہے ہیں میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ ابن قیس, کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا, کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے فرمایا, لا حول ولا قوة الا باللہ گناہوں سے پھرنا, اور ترجمہ ہے گناہوں سے پھرنا, نیکی کی طاقت اللہ کے بغیر ممکن نہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے خزانوں میں سے اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ایک خزانہ عطا فرمایا ہے. جی. حدثنا ابو کامل الى آخره عن ابی موسیٰ انہم کانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم یسعون فی سنیت قال فجعل رجل کلما علی سنیت نادا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی, کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ گھاٹی پر چڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے ہر گھاٹی پر چڑھتے ہوئے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تنادون اصم ولا غائبا, تم بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے. پھر فرمایا الا ادلک الا کلمۃ من کنز الجنہ. جی, پھر فرمانے لگے کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس باب میں ذکر کردہ احادیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر میں اخفاء اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے. قرآن کریم سے بھی ہمیں یہی حکم ملتا ہے, ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو گریہ زاری کر کے آہستہ پکارو. حدیث والا میں اس کی یہ وجہ بتلائی گئی, تمہارا رب بہرا گونگا یا غائب نہیں کہ اونچی آواز کے بنا سن ہی نہ سکے, وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور دل کی دھڑکنوں کو بھی سننے والا ہے. جی. اگلا باب دیکھیے, باب التعوذ من شر الفتن وغیرہا, دعاؤں اور پناہ مانگنے کے بیان میں. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. جی, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا تعلیم دیں جسے میں اپنی نمازوں میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت, پڑھا کرو اے اللہ ترجمہ, میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا. جی, بہت زیادہ ظلم کیا, تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں, بس اپنے پاس سے میری مغفر فرما, مجھ پر رحم فرما, بے شک تو ہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. جی, والی حدیث دیکھیے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابی عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بها اولاء الدعوات اللهم فاني اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق اللهم فاني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. انسان ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے علم کے اعتبار سے جو کچھ بھی جو جن الفاظ کے ذریعے بھی مانگتا رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پیاری پیاری دعائیں سکھلا اور بتاؤ امت کو تلقین کر کے گئے ہیں، جو ان دعاؤں کے اندر طاقت ہے، ہمارے مانگنے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے دعاؤں کے اندر برکات ہے، وہ ہماری دعاؤں کے اندر نہیں ہے. تو ان احادیث مبارکہ میں فتنوں اور علاؤں بلاؤں سے حفاظت کی دعائیں امت کو تلقین کی جا رہی ہے، تو بہن ہی انہی دعاؤں کو یاد رکھنے اور کرنے کا اہتمام کیا جائے. باب التعوذ من العجز والکسل، عاجز ہونے اور سستی سے پناہ مانگنے کے بیان میں. حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر وفتنه المحيا والممات. اے اللہ، میں تجھ سے عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں. بڑی پیاری دعائیں ہیں، ان کو یاد کیجیے گا. جی. حدثني ابو بکر بن نافع الى اخره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ولا يدع اللهم اني اعوذ بك من البخل والكسل وارض العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے بخل، سستی، ادھیڑ عمر، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے سے منع مانگ. بخل کے لفظی معنی کنجوسی کے ہیں. مراد یہ کہ انسان اس جگہ پر مال خرچ کرنے سے احتراز کرے جہاں خرچ کا حکم شریعت نے دیا ہے. مثلا بیوی، بچوں، اہل و عیال کے نفقہ، ضروریات میں خرچ کرنا، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اجتماعی رفع عامہ میں خرچ کرنا، دینی امور، مساجد، اہل علم، علماء، طلباء پر خرچ کرنا، محتاجوں، غربا، فقراء پر خرچ، ان مقامات پر استطاعت کے بغیر خرچ نہ کرنا بخل ہے. سستی سے مراد نیکی اور طاعت کے کرنے میں تساہل ہے، کیونکہ یہ سستی اور تساہل حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تغافل کا سبب بن جاتا ہے. سخت بڑھاپا جس میں انسان حرکت کرنے سے بھی معذور اور دوسروں کا محتاج اور دست نگر بن جائے، اذیت کا سبب ہے. اللہ کے رسول سے ان سب سے پناہ مانگی ہے. جی. تو لہذا ان دعاؤں کو یاد رکھنے کا اور ہمیشہ اپنے معمول میں لانے کا، معمول بنانے کا اہتمام کیا جائے. جی. باب فی التعبد من سوء القضاء ودرک الشقاء وغیرہ، بری تقدیر اور بد نصیبی کے پانے سے پناہ مانگنے کے بیان میں. حدثنا عمرو بن ناقد الى اخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من سوء القضاء ومن درک الشقاء ومن شماتۃ الاعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان اشك اني زدت واحده منها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری تقدیر اور بد نصیبی کے پانے اور دشمنوں کے خوش ہونے اور سخت آزمائے سے پناہ مانگا کرتے تھے. جی. حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يزره شيئا حتى يرتحل من منزله ذلك. جی. خولا بنت حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سننا، جس آدمی نے کسی جگہ پہنچ کر اعوذ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق پس میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، پڑھ لیا تو اسے اس جگہ سے چلنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اصل حفاظت در حقیقت قرآن و حدیث میں وارث شدہ ان دعاؤں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے حفاظتی سہارے سب غیر یقینی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول سے بتائے ہوئے حفاظتی طریقے تدابیر حقیقتاً حفاظت کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ یا حدیث میں کلمات تامہ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد نفع بخشنے والی اور شفا دینے والے کلمات ہیں، اور بعض نے کہا کلمات تامہ سے قرآن کریم مراد ہے۔ جی، اور آگے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک صحابی آیا اور کہا مجھے یا صلی اللہ مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے اسے بھی یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرما۔ تو ان دعاؤں کا جیسے ہم انشاءاللہ یاد رکھتے ہیں تو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جی، باب ما یقول عند النوم و اخر، سوتے وقت دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ جی، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى اخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اخذت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاه ثم سعى على شقک الايمن۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جانے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنے دائیں کرر پر لیٹو اور پھر پڑھو اللهم انی اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبۃ ورهبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک لا الہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت وجعلهن من آخر کلامک فإن مت من لیلتک مت وانت علی الفطرہ۔ قال فرطتن لأسل ذكرهن فقلت آمنت برسولي كالذي أرسل، قال فقل آمنت بنبي كالذي أرسل۔ جی، تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ جی، اے اللہ میں اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی پیٹھ کو تیرے پناہ میں دے دیا اور تیری طرف رغبت کی، تیرا خوف کھاتے ہوئے کوئی پناہ یا نجات کی جگہ تیرے سوا نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کیا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا، ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ۔ پھر آگے فرمایا بس اگر تم اس رات میں فوت ہو گئے تو فطرت پہ فوت ہوئے۔ جی، تو میں نے کلمات کو یاد کرنے کے بعد سے دہرایا تو میں نے پڑھا۔ جی، رات کے معمولات بالخصوص نیند سے قبل کے معمولات کے متعلق آن حضرت بہت سے اعمال ثابت ہیں، جن میں سے بعد یہاں اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ انسان سونے سے قبل وضو کر لے، یہ ایک مستحب ہے۔ جی، اور اس کا فائدہ یہ اگر نیند کے دوران اچانک موت آ گئی تو وضو کی حالت میں موت آئے گی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ ایک ارشاد اس بارے میں قابل علیہ السلام فرمایا تم وضو کے اوپر ہی رات گزارو، اس لیے کہ روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی جائیں گی۔ اسی طرح دائے کروٹ پر سونا بھی سنت اور مستحب عمل ہے، لہذا ان دعاؤں کو یاد کرنے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جی، یہ تین چار احادیث کے بعد احادیث آ رہی ہے۔ رات کی معمولات کے اعتبار سے، رات کی دعاؤں کے اعتبار سے مختلف دعائیں منقول ہیں، تقریباً ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اخر مسجع اللهم باسمک احیا و باسمک موت و اذا استيقظ قال الحمد لله الذي اعيانا بعدما اماتنا واليه النشور۔ جاگنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ جی، حدثنا عقبۃ بن مکرم الى آخره انه امر رجل اذا اخر مسجع قال اللهم ایک آدمی کو حکم دی جب اپنے بستر پہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اللهم خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امرتها فاغفر لها، اللهم اسالك العافيه. فقال له رجل اسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله. قال ابن نافع في رواية عن عبد الله ولم يذكر سمعته. تو ابن عمر رضی، ایک آدمی نے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث عمر سے سنی؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ بہتر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. جی آگے دیکھ، حدثنا زہیر بن حرب الى آخره اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن، جب کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو آپ اسے دائیں کروٹ پر لیٹنے اور پھر یہ آگے دعا پڑھنے کا حکم کرتے. جی اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء، فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل شيء انت آخر بناصيتي، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وكان يروي ذلك عن ابي هريره. جی یہ دعا بھی منقول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جی یہ تین سے چار احادیث کے بعد، حدثنا اسحاق بن موسیٰ الى آخره ان رسول قال اذا احدكم الى فراشه فليأخذ داخل اداره فلينفض بها فراشه فليسمل فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پہ جائے تو چاہیے کہ اپنے تہمت کے اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کون سا جانور اس کے بعد بستر پر اس کا جانشین بنا تھا، جب لیٹنے کے ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر یہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. جی حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراش الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من مولى ممن لا كافي له ولا مغيا. جی جب اپنے بستر پہ نبی اسلام تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی تمام تعریف صلی اللہ کی، ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی، ہمیں ٹکانا دیا، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ہی ٹکانا دینے والا ہے. تو دعائیں تو بہت ساری ہیں، تو ان میں سے جو آسان اور مختصر لگے اس کو یاد رکھنے اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کا اہتمام کر لیا جائے. جی باب فی الادعیہ، دعاؤں کے بیان میں. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال سألت عائشة عما كان رسول يدعو به الله، قالت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے تو ان میں سے یہ بھی ایک دعا تھی، اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم، اے اللہ میں تجھ سے اپنے کیے ہوئے عمل اور نہ کیے ہوئے عمل کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. جی جی تین احادیث کے بعد اگلی حدیث آ رہی ہے، حدثنا حجاج بن شاعر الى آخره قال اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت انت ظلنی انت الحی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. یہ دعا بھی نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے. جی آگے دیکھیے. حدثنا ابو طاہر الى آخره عن ابی ہریرہ ان النبی قال اذا کان فی سفر واسحر یقول سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائدا بالله من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں صبح کرتے تو یوں دعا کرتے, سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائدا بالله من النار. جی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ان کا ذکر کیا جا رہا جو آپ سے منقول ہے. حدثنا عباد الله بن معاذ الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بها اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر انت على كل شيء قدير. یہ دعا بھی نبی السلام کی دعاؤں کا معمول تھا. جی حدثنا ابراهيم بن دينار الى اخره عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي الذي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياره لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. جی آگے دیکھیے اگلی حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی جو دعائیں جو منقول ہیں, اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جی آگے دیکھیے کون سی دعا آ رہی ہے. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. کس قدر جامع اور ہماری زندگی کے ہر ہر گوشے کو محیط دعا ہے. کاش ہم اس دعا کو یقین اور اہتمام سے پڑھنے اور مانگنے کا ہم اہتمام کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبير أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ عذاب قبر سے انکار کا بھی ہے. بعض عقل پرستوں اور عقل انسانی کو سب کچھ سمجھنے والوں نے عذاب قبر کا رد کیا ہے اور وہ الٹی سیدھی تاویلات رقیقہ پیش کر کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے, عقیدہ آخر پر یقین متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث بالا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی, اور جس چیز سے نبی علیہ السلام پناہ مانگے اس کے انکار کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے, اور کیا اس کا انکار زوال اور کمزور ایمان کا سبب نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے. جی یہی دعا اخیر تک یہی دعا چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. جی دیکھیے حدثنا اخیر والی حدیث سے حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخره قال كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده جي حدثنا أبو كريب إلى آخره اللهم اهدني وصددني اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ وذکر بالہدا ہدایت کا طریقہ وصداد السہم اور ہدایت کے وقت اپنے راستے کی ہدایت اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کو پیش نظر رکھو جی حدثنا ابن نمیر الى آخرین قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم انی اسلک الہدا والصدارہ ثم ذکر مثلہ جی اللہ اکبر تو یہ صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہیں تو کوشش کریں ان تقریباً موقع محل کے اعتبار سے مختصر جتنی بھی جامع معنی دعائیں ہیں ان کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے. دیکھیے باب التسبیح اول النہار وعند النوم صبح اور سوتے وقت کی تسبیح کرنے کے بیان میں حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اصبح وهي جالسة ام المؤمنين حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ مرویہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے اور اپنے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اس طرح بیٹھی ہوئی ہو. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا میں نے تیرے بار ایسے چار کلمات تین مرتبہ کہے کہ اگر تیرے آج کے وظیفے کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ. دیکھیے حدثنا محمد بن المثنى الى اخره جی حدثنا علی ان فاطمہ اشتکت ما تلقى من الرحى فی یدیہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشانات پڑ جانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی. فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقت فلم تجده ولقیت عائشہ فاخبرتها. نبی کرسیف کے پاس کچھ قیدی غلام تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آسم کی خدمت اقرس میں حاضر ہوئی لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. سیدہ عائشہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں اپنے آنے کی خبر دی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت عائشہ بمجیء فاطمہ الیہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري. جی جب نبی کریم صلی اللہ تشریف لائے ہم اپنے بستروں پر پہنچ چکے تھے. ہم نے اٹھنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی جگہ ہی پر رکو. پھر اسلم ہمارے درمیان یعنی میرے اور علی کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک محسوس کی. پھر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز کی تعلیم نہ دوں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو کیا پڑھو؟ الا اعلمکما خیرا مما سالتما اذا اخذتما مضاجعکما ان تکبر اللہ 34 وتسبحہ 33 وتحمدہ 33 فہو خیر لکما من خادم. کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر 33 بار سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. جی اللہ کبیرہ. جی اگلا باب دیکھیے, باب استحباب الدعاء عند سیاح الدیق. مرغ کی اذان کے وقت دعا کے استحباب کے بیان میں. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريره ان النبي قال اذا سمعتم صياح الديقتي, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرغ کی اذان سنو, فاسأل الله من فضل, اللہ سے اس کی فضل کا سوال کرو, فانها رات ملکا, اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے. اذا سمعتم نهيك الحمار, جب تم گدھے کی آواز سنو, فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا, تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. فائدہ, حدیث میں فرمایا مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے تو بانگ لگاتا ہے, لہذا وقت نزول ملائکہ کی بنا پر قبولیت دعا کا ہے. اور اس کا یہ دیکھنا اس ادراک خلقی کی بنا پر ہے جو اللہ تعالی نے اس کے اندر اور دیگر حیوانات میں پیدا کر رکھا ہے, کہ ملائکہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسانوں کو اس کی قوت عطا نہیں ہوئی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ مرغ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز فجر کے لیے بلاتا ہے. اسی طرح گدھے کی آواز سننے پر تعوذ کا حکم فرمایا کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے, کیونکہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے, اس لیے یہاں تعوذ کا حکم ہے. قرآن کریم نے بھی گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا, جیسا کہ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جی باب دعا الکربی, مصیبت کے وقت کی دعا کے بیان میں. جی کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. جی بڑی پیاری دعا ہے, کبھی بھی کوئی پریشانی مشکل آئے تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. باب فضل سبحان اللہ وبحمدہ کی, سبحان اللہ وبحمدہ کی فضیلت کے بیان میں. جی حدثنا زہیر بن حرب الى اخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل, قال ما اصطفى الله لملائکته او لعبادته سبحان اللہ وبحمدہ. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے, آپ نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے چن لیا, یعنی سبحان اللہ وبحمدہ. دوسری اگلی روایت میں ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام کی خبر ضرور دیں, تو آپ نے اسے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ اکبر. جی باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب, غائب کی دعا کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا احمد بن عمر الى اخره قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثلي. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی پشت اس کے لیے پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی طرح ہو. جی اور آگے فرمایا من دعا لی اخی بظہر الغیب قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل, جس نے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے دعا کی تو اس کے سر کے پاس موجود موکل فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو. غائب کے حق میں دعا کے اندر چونکہ اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس لیے اسے قبولیت بھی زیادہ متوقع ہوتی ہے, اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی فرد واحد کے لیے دعا کرنے کی بجائے پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا خیر کرے. اللہ ہمیں توفیق دے. جی اگلا باب دیکھیے, باب استحبابی الحمد للہ تعالی بعد الاکل والشرب, کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بیان میں ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو ایک کھانا کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا جو بھی چیز پیئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. جی باب بیان انہ یستجاب للدعاء, ہر اس دعا کے قبول ہونے کے بیان جس میں جلدی نہ کی جائے. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلا او فلم یستجب لی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے, یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی. جی آخر والی حدیث دیکھیے, حدثنا ابو طاہر الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیات رحم ما لم يستعجل. قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك يدعو الدعاء. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی, میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہو, پھر وہ اس سے نا امید ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دے. قبولیت دعا کے تین درجے ہوتے ہیں. دعا مانگنے والے کو اس کی منہ مانگی مراد دے دی جاتی ہے یا اس سے زیادہ بہتر اور افضل چیز عطا فرمائی جاتی ہے, یا یہ اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں اس کا بدلہ اور ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے اور ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.